بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة باب دې په بیان دا کې چې ویل کې دې بشي په مند تکبیر دې حرام او د قرات کې وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارت بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم چکل الله اکبر به پمسکی تکبیر تحریما سکت هنیتن نو لغن تبا چپشو قبل ان یقرأ مخک دا غید قرتنا فقلتما یا رسول اللہ بی ابی انت و امی پلار مدتانا و مور مدتانا قرمان شاہ ارایت خبر را که سکوت کله چپوال استابن تکبیر والقراءت فمند تکبیر او د قراءت کی ما تقولو تاسو سوایي قالا وی فرمایل قولو زوام اللهم باعد بینی دا د ثنا غ دعا دا لک سنگ سبحانك اللهم ولا اله غيرك پوردا اللهم يا الله باعد بيني لروال راولي پمن زما او بين خطايا او پمن د گناهن زما کي كما باعت بين المشرق والمغرب لکه څنګه چې تعال روال روستې د پمند مشرق او مغرب کې اللهم یا الله نقنی ما پاکی من خطوایا یاد گناہن زمانا کما ینقى الثوب الابيض من الدنس لکه چې پاک کلیشی جام سپین د خیرونا اللهم اغسلني من خطايا يا الا ما وينزي دماغ گناهون نبي الثلج فواورا والماء فوبو والبرد او پغليباني دا حديث دليل ده د امام شافعي د امام ابو حنيفه د امام احمد او د جمهور علماء او ائمه کرام رحمهم الله چې دعا د افتتاح دا مستحب دا او په دې کې ډېر حدیث راغلي امام مالک رحم الله وای چې نه دعا د افتتاح د تکبیر احرام نه پس مستحب نه را پس خو الله اکبر کی بس قرات بشورو کې دا د جمهور دلیل دا حدیث او دا سنور ډېر حدیث راغلی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل ها وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما نمارة بن القعقاع بهذا الاسناد نحو حديث جرير قال مسلم وحدث عن يحيى بن حسان ويونس بن المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثني عمارة بن الكعكاء قال حدثنا ابو زرع قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم جکل و پورته شو درکات بهمنا استفتح القراءة بهم رکات نشي و پورته شو نو شروع به کو قرات بالحمد لله رب العالمين سرا ولم يسكت پدويم رکات کی بچپ کی دنا پاول رکات کی چ الله اکبر به نو لکسات بچپو او غثنا او دعا به پمند تکبیر او د قرات کیو ویلا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال عبرنا قتادة وثابت وحميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا يوسف جاء راغله فدخل الصف وردن شو صف کی وقد حفظه النفس اے آغا بدی بدی سا غستو سکڑیو بدی بدی سا غستو راپا مخکڑیو زوغت حولی سرعتی ہی کلس لیتیز راشی سا بدا بدالی وقد حفظه النفس نفس ہوئی ساتھ او دا حفظ پا مانا دا زوغت و رازی یوشی لدا سی زور زور ور کڑیو دل رسا زکا چا چاخ چاخ راغلیو سائے بدا بدا کی دا فقال ندوي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او دې کې ګوره امام مسلم دا حدیث د ثنا په باب کې ذکر کو بخاری شریف کې تاسو لتیرو جداد قومي دعا اللهم ربنا ولك الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی نو دیده که باب وئی چیر سبا وی خدا بابون امام مسلم رحمت اللہ علیہ ندی تڑی دی داد دخپل بابون ندی دا امام نووی اور سنور علماء کری دی صحابی پا قومہ کی دا دعا ویلی فلما قدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته کلچ نبی علیہ السلام مصبرکو قال ایوکم المتکلم بالکلمات کم یو پتاسو کی خبری کون کے اپدغ کلماتو فارم القوم فارم القوم چپ شول دیاری نچا سوینا فقال ایوکم المتکلم بها کم یو خبرکو کڑیوی پدی فإنہو لم یقل باسا دس داسی خبرن دکڑی چے کنی سے گناہ و باک دے فقال رجل یو صحابی وی سڑی وی جی تو زراغنی وکد حفظنی النفس وکد حفظنی النفس او سامی بد بد آغستا زکز گڑن دی راغنی فقلتو هانو ماداوی فقال لقد رئیتو اسنی عشر ملکن ماوکتی سدول اس ملائک او په موتا کراغلی بی ذات آشارا صد پاس لس ملائک میو قتل یبتدرونها چی اغی جلدی کول دی کلماتو تا ایوهم یرفعوها چی کم یو بدا پورت کوی کم یو بدا پورت کوی نو دا قومی دا دی دعا دمر زیاد ثواب دے وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال ابن الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي فمن ذي كجم مشكول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى اذا قال رجل في القوم يوسري فقوم كيوي الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرۃ واصیلا رسول الله صلی الله علیه وسلم من القائل کلمۃ کذا وکذا سوق وینکی دی کلمی دی او دی لرا قال رجل من القوم انا بما یاد الله رسول قال عجبت لها بما تعجب قدی کلمات دپارا فتحت لها ابواب السماء دی دپارا دا اسمان دروازی کلاو کلشوی دا اسمان دروازی کلاو شوی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ فما ترکتهن مز مانوی پری خدا کلمات کلن چمی اوری دلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول ذالک چدائیوی ما دا کلمات پری خنری باب استحباب اتیان السولات بی وقار و سکینت و نحین اتیانها سعین باب دے چې مستحب دی راتل المستفی عزت سرا او په سکون سرا او من راغری دراتلو دی دی مزن په منډو منډو مزل چې سوګرازی نو پلار کې به منډي نو وای او مسجد کې خاصم منډوال نا رواوی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او درم سند سلم دا حدیث امام مسلم رحم الله تبنقول له وبه قال حدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قرابا ابن وهب قرابا يونس عن ابن شهاب قرابا ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها کلچ زموز اقامت شنو مراز ایدی تتساون شمنی وائی واتوها وراش ایدی تمشون پیدل لازی وعلیکم السکینت اپتاسو دی پراتلو کی ارام و سکونوی فما ادرکتم فسولو آغا چتاسو کم مزرا گیر کئی نو مزبو کئی وما فاتكم وكم در نفوت شو کم رکاتو نہ مزلاړو چې امام سلام وګرځي فاطم نو هغه به پورا کوي یو خدا شول چې مسترازي منډه بنوه او په کلار کلار برازي پکلار کلار برازی دیم داوی چې کم دیو مندو نو مزو کا چې کم فوت شو ناغب بیا پورا کی وی وما فاتکم فاتمو اختلاف دے دو علماء پا دے کزان پا مسئلہ پوئی کئی چھے امام سرکاتو نا کڑی او سور سر مقتدی را گیر کل ندادے چھے ابا کی مندر اکاتو نا کئی داد دا اول مزدے کا اخر دے امام شافعی رحم اللہ و باز نور علماء سلف خلف ہوئی چی مسبوک خوپی جنہی چی رکاتو نا تی تلی کنا دے چی دے امام سرکم مزر آگیر کی نو داد دا اول مزدے او دا سلام دے امام گرزی دو نا پس چکی داد دا اخر مزدے د امام ابو حنیفه رحم الله او دی او جماعت د علماء دا مسلک دی چې مسبوق د امام سره کم مزروم تنو دا اخر دی السلام نفس چې کوي د اول دی د سد د اول له او پدی مسله کې د علما او نور مذاهب هم دي بعد علماء کرام د امام سے مسلک د دی عکس ذکر کړي چې نا د امام سره اول مشو ادارستو چې قزار اگر زید اخیره نه مزده لګور د دی اختلاف سمر پس کی سرګندېږي سمارد دی دادا او نتیجر دی دا سرگندیگی کچری مسبوک پسلور رکاتو کی یو رکات رونیو نو گر یو رکات رونیو بس امام اخیر قائدی لکین آستو دے مرسل لکین آستو امام چی سلام گرزول او گرزول نو دے پورتا شو دے بدا باقی مند مسنگر آگر زئی نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چی دے بدورا کاتر او گرزئی پا سور فاتحی او سورت سرا دورا کاتو نا بڑکو کیا داغی نا پس بدے تشہدو کی یعنی قاعده بو کی ابیا با پاسی نو یو رکات بتشو کی پدی پوشوئی او صاحبین وئی چه کل دی یو رکات پسلور رکاتو کی امام سر راگیر کو امام سلام وګرځول دې پورته شو نو دې به یو رکعاتو کی او سوره فاتحه او سورت به پکې وای او تشهد تب کېنی نو چې کله تشهود کې عبد هو رسول سره پاسې کنا نو دوه رکعات بو کی او اول رکعات به سوره فاتحه او سوره سرو کی ادویم کې به صرف سوره فاتحه وای. نو مذهب حنفی کې دوه قولونه شول چې دا د اول مز شو او کا اخر مز شو. دا امام سره چې د مز روګر ورو نو دا د اول مز دی او کا اخر دی. امام سره وردن نشو او دا د اول مز دی او کا اخر مز دی. امام شافعی دا مولا وی دا اول لے داد دا اول مز دے او د امام د سلام نفس چی دے کم راغی اغی اخر مز دے. امام ابو حنیفر مولا وی دا اخر مز دے او د امام د سلام نفس چی راگر زی داد دا اول مز دے. نگو را کدا دا اول مشی ناول خوب چې دوه رکعات وکړه به قاعده باندې کېلی ها پدې فرق پوښوي. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزيل يعني ابن عياض عن هشام ح و به قال حدثني زهير بن حرب فلفظ له قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ثوب بالصلاه كل شيء قامت كلي شيء مزدفارا فلا يسئلها احدكم من دين ويديته وطاسك ولكن يمشي ديزي عليه السكينه وقد دي ارامي والوقار عزت دی سوال ما درکتا موزو کا چکم نے امام سر را گیر کو وقت بھی ما سبق کا او قضا او غرز و دا چتان کم مخ کی تیر شو. ددی قضا او غرز دا د وقت وی لفظ د امام سیب دلیلو او دا اتمو لفظ دا دا حضرت امام شافی رحم اللہ دلیلو. و بهی قرات دسنی شاک بن منصور قرات دسنا محمد بن المبارک السوری و قرات دسنا معاویت بن سلام عن یحیی بن ابی کثیر قرات بن عبداللہ بن ابی قتادہ عن آباہ رضی اللہ عنہ اخبرہ قال بینما نحنو پمن د دې کې چې مونږه مسکول د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سره فسمع جلبتن نو ورید یو حرکت اے आवाज ورید د خلق د حرکت او خبرو د منډ تړلو فقال وی فرمایل ما شانکم سر شان تاسو قالو استعجلنا الى الصلاه مونگا تلوار کولا مستا قال فلا تفلوی دا سمکوی مستمند موہ ہے اذا تیتو مصولا تفالیکم السکینہ چی مزلرا دینو پتاسو لازم دی آرام فما درکتم فسولو آغش راگیر کئنوی کئی وما سبقکم فاتب مو کم در نمخ کی تیر شنا و پورا کئی و بهی قرادسنا ابو بکر ابن ابی شیبا قرادسنا معاویت ابن حشام زما دي که په چیرې نه پاتې نو ما دي ته ونيشت زما دي کتاب کې ونيشت کوم ځای نه مشه سعودي گشتا یو پاتې شو کو دعا او دی احیاء ابن ایوب نا روایت تے نگر آئی کی وئی دا اللہ حبیب وئی دا سوئی با بسولات فلا تاتوها وانتم تسعونا مرادی چتا سمنڈ وحی واتوها وعلیکم السکینہ راشی او تاسو پا حرام سکون راشی فما درکتم فسولو کمچ مراغیر کنو مزیو کئی وما فاتکم فاتمو آپورا کئی فینا حدکم یو پتاتو کی دا کانا یعمدو الی السولات کلچ قس کئی مصطفی هو فی سولاتن دے پا مسکی دے چھ دے کور نرا روان شو پا مسکی سابی گی نور خوشول کنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الاسناد باب متى يقوم الناس للصلاه خلق بكل مزلودري جمعات کے ناس خلق دے اقامت شروع شو ندی کی دا علماء و اقوال مختلف دی ذکر روایات کے مختلف خبر راغلی اکما خبر چې په دین کې ثابت دی نو کې یو مسله کې غنا قوال می غټول دروشوي اټول اقوال دروشوي کله بودریږي مستا امام مالک او جمهور علما وای وای د ودری دوه فارس حد نشتا چکل بودریگی و مستحب دا عام و پنزدادی چکل موزن پا اقامت کی شروع کی نو دی دی پورتشی آنس رضی اللہ عنہ چکل بہوئے لیشن قد قامت سولا نو دی برا پورتشو وبه قال حدثنا حدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد النجاج السواف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة وعبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه كلش قامت كلش نماز فلا تقوموا نمودريغي حتى ترونی چماو گوری وقال ابن ابی حاتم اذا اقیمت او نودیا کلچ اقامت یا آواز اکڑیشی وبهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا سفیان ابن اینان معمر قال ابو بکر وحدثنا ابن علیان حجاج ابن ابی عثمانا حاوی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرافنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال اسحاق اخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده نبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم زاد وزاد اسحاق في روايتي حديث معمر وشيبان حتا ترونی خرجتو ترغی ادری گئی مچی ماوی نئی چیز دو حجری مبارک نروتم و بیهی قال حدثنا حارون بن معروف و حرملت بن یحیاء قال حدثنا ابن وحب قال ابن یونس بن شہاب قال اخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن بن عوف سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول اقيمت الصلاه دمج قامت کړه شفقمنا نمږه ودریدو فعدن الصفوف مون برابر کړه صفنا قبل ان يخرج الينا مخک دراوتو نمتد رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تیرا قام في مصلى او مصفزه ودریدو قبل ان يكبر مخکد دین چلا او اکبر وای ذکر را یاد شو خبر فن صرف لاو وقال نامته مکانکم فخبل زی ودری گئی فلم نزل قیابا مغم شوالعرون انتظروه انتظار میکونو حتا خرج ایلینا منتد اللہ پیغمبر رووتو وقد اغتسلا غسل کڑو او غسل تیر شویو ینتی فراسو همان سسیدی ده سر مبارک ده ویختونو بو فکبر فصل بنا الله اکبر وی او فصل بنا مونته مزکو لګور دي کې دا وایي چې چرې لګ وخت انتظار وشي نو بیا اقامت له ضرورت نشته لګیدې دي کې دوباره اقامت ونشو اکنه اقامت شو وي خبره وګدای نو بیا به دوباره اقامت دیو کی بل په پیغمبرانو هیر امرازي ورماسا غسل ته هیر شو خلق له صبر وکي او د سر مبارک نه وبس سیدی نو وبس اسی په بدن او په مسجد کې کړه ندی کی دلیل له جماع مستعمل پاکی دی اگر چې بل شی په پاکی غینا خماء مستعمل پاکی دی ځکه سر دی اوشنو کو نو غټول مستعمل یو بری خو په جامو په بدن په جمعات کې راساسی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمر يعني الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيمه الصلاه اقامه قريش ومز وصف الناس وخلق صف جوركو شوفوا بمقل صفنا روت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فخبل زيد ردوا بمصلي فاوما الیهم بیدیه اشاره او کدوی تا پلاس مبارک ان مکانکم دا چی پخبل زیو دری گئی فخرجا اوتو وکد اغتسلا او حال دادی چی غسل اوکو وراسو ینتف الماء سر مبارک ویختون او بسسیلی فصول بهم دیت دیمامتی مزکو وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال ابن وليد بن مسلم الاوزاعي عن الزهري نو دا سی ګوره کشان او در شیر شو غسل ير شو د نن زمانه خدا سی بی دینه خلق دي چې امام شرمای ابي اور پوری خنداګانی کوي استهزاء کوي ټوکی کوي په دمر لولو خلقو هیر راغلي کلا او در شیر شوه کلا غسل غنت لوی شیر شوه ابو هريره رضی الله عنه وی ان الصلاه كانت تقام مسجد دی اقامت په کړې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره فیاخذ الناس مصافهم خلق بونیو زید صف او بدریدل قبل ان يقوم النبي صلی الله علیه وسلم مقامه مخکد دریدو د نبی علیہ الصلاه والسلام نه پخپلو دریدو زه کې اگر امخ کے رستو ادری دل احادیثو کراغلی و بهی قال حدثنی سلمت ابن شبیب قال حدثن الحسن ابن اعینا قال حدثنی زہیر قال حدثنا سماک ابن حرب بن جابر ابن سمر رضی اللہ عنہما قال کان بلال ابن بلال الذی اللہ عنہ یؤذن اذان بکل اذا دحضت کل چی بنور زائل شو فلا یقیم ای با اقامت نکول تردیش روبتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدا خرج کلیش روبتو اقام الصلاة دموز اقامت بیوکو حین یراہو کل چی دا اللہ حبیب بیوکتو باب من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک تلک الصلاة باب دې چې چاو مونږ یو رکعت د مزنه نو دغه مزرو مونږ او جمع راګي رکا اگر چې ټول عمر جمع عمر ثواب نه وسو خیر راګي رکل وبه قرات سنايه ابن وهي قرات ولا مالك ابن شهاب النبي صلى الله عليه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه شاشراغير كيو ركعت دمنا فقد ادرك الصلاه نو د مزراغير کو د مزراغير کو دي کې نور مسائل علماء ذکر کړي اے پچا مز واجب نه دي خو یو رکعات وقت اومند نو د مز بلا لازم شو لکه ما شوم دې د پدا سي وخت کې بالغ شو چې دی یو موز دی یو رکعت ټیم پاتې دی بدا موس بدل عظیم شو یو لیوانه دی او یو بی خود دی او دی دی لیوان توب او بی خودی نسم شول دمرا وقت پاتې دی چې یو رکعت موس پی لعظیم شو یو خزا پا حیث کی دا یو زنانا پا نفاس کی دا پاکی شوی دمرا وقت پاتې دی چې یو رکعت پا کی کی نو دا غموس پی لازم شو دارنگیو کافر دے مسلمان شو او دا دور وقت دا موز پاتے رہ چی یو رکات کی گی بس پا دا موز لازم شو دا با دیکھائی نو دا وقت دا وطو نمخ کی چی دی خلقو دا یو رکات راگیر کو دا موز پی لازم شو اکه در رکعت نه کم وخت د مزراغیر کو لکه تکبیر پکې الله اکبر تکبیر تحریم پکې ویل کی نو پدی کې د علما او دو قول ندی ا د امام شافعی رحم الله دو قول ندی او دا چې نه لازمې ځکه حدیث کې وایي ما نظر رکعت من الصلات فقد ادرک الصلات یو رکعت ویلې او صحیح قول داده چینا لازمی گی لینو ادرک جزءا منه دد یو رکات جز را گیر کو نو قلیل او کثیر پک برابر دے نو ای فرق پا من د تکبیر او رکات کی نشتا دیو اچ دا حدیث کی رکات ویلے نو دا سکی دی احترازی نه دی بلکې کې دی احترازی خرج علی الغالب بیا دا مسله چې دی تکبیر خورا غیرول شي او رکات کول شي خودی سره د طهارت امکانم ده کنا اے دی کې خوبتو حایزه بزانم پاکې په پاکې دوم وخلګي نو دا د پاکی وخم پاکی شرط دیکن نا و یا صح قول دا دا جدا پاکی شرط نده دویمه مسئله پا دی که دار اووتا چه سوک پا مسکی وردن نشو پا آخر وقت که یو رکات راگیر کنو نور وخوتو نو بس دی راگیر اونکه شو دا ادا دی ادا طول ادا شوا دا ټول ادا شو لکه دی په وګوره یو سړی د ماځي ماځګر مسکول یو رکعت جو کو نور پریوتو او دا درې د نور پریوتو نورسو کل بس مزو شو دغه شان حکم د سبا په مسکم دی او کم قیاس او فرق چې په مذهب حنفی زمون کې دی نورسو لما وا خکړه نه ځکه نصراغله د الله پیغمبر خبره راغلی لکه رسو براشي دارنګي مسبوک که یو رکعت د امام سره راگیر کو نو د جماعت فضیلت راگیر کو و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فندر کرکتا من السولات مال امام یو رکات را گیر کو دو مزن دی امام صرف قدد رک السولات دو مز را گیر کو و بیهی قرات دسن ابو بکر بن و بی شیبا و عمر الناقد و زهر بن حرب قالو حدثنا ابن عینا حا و بیهی قرات دسن ابو قریب قرابنا ابن المبارک ان معمر و لوزائی و مالک ابن آنس و یونسا او وی قادسنا ابن نمیر قادسنا ابي قادسنا ابن مسنا قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عبد الله كل هؤلاء الزور يا نبي سلام نبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه عن مالك وليس في حديث احد منهم معلما دم علمام كيت بكنيشتا او په حدیث دو عبد الله کې فقد ادرک الصلات كلها طول مزراغیر کو و به قال حدثنا يحيى بن وهي قال قرات ولا مالك بن زيد بن اسلم عن تو ابن يسار وان بشر بن سعيد وان الارج حدثوه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح شيء او ركعت سباد مزراغیر کو قبل ان تطلع الشمس مخید را خطو دن ورنا او یو رکاتی بیا پرا خطو کیو کو فقد ادرک الصبح د سوار او منو ومن ادرک چا چراگیر کیو رکات نماز جگننا قبل ان تغرب الشمس مخید دبیدو دن ورنا فقد ادرک العصر ندد مازیگر مزر او منو وبه قال حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروه عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا ابو الطاهر وحرمله كلاهما ابن وهب والسياق لحرمله سياق ده حديث ده غد پار قال اخبرني يونس بن شام عن عروه بن الزبير حدثه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجده شاشراگیر قدما جگنے اور رکعات قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرك والسجده انما هي الركعه د سجدی نه رکعات مراد ده و به قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهری عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن اسلم و به قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ادرك من الناس ركعتن شاشر اغير كن مازيگر نه ركعت قبل ان تغرب الشمس مقد بيدود نورنا فقد ادرك ادر اغير كو ومن ادرك من الفجر ركعتن شاشر اغير كو سبانه ركعت قبل ان تطلع الشمس مقد راحتون ورنا فقد ادرك وبه قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معتمرا بهذا الاسناد فدي سنسرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آلہ و اصحاب